ismiya Allahu min yurehemu au jimla min yurehemu nusu. Hakika rihubudi ya mbuwa wa ushinzi wa bainiha. Ili Allahu ya jujo hufirliye madhambi hako ya tendene ya mwiso. Yatimizize nema za hae ujumawe. Ya huoko uwe harumwenzi ya yanyongoha. Na ili Allahu ya husaidiye na ushinzi wa mvuu. Wode ya sisa sakina utulivu harumwe miyo ya hema mu'min. Ili ya wazilishe imani wa mujane imani ya hao. Na Allahu ne mwenye na jeshi la heze mbingu ne ardhi. Na Allahu kajaratuka mjuzi mwenye hekima. Ili ya tiyema mu'mina wanaume ne mu'mina wanawashe harma mabustani wenda umiro hutoni mwiyo. Wabakiho he dahari. Ya mzimie ni ya makusa ya hanu. Na izoha Allahu. Katijara anti wakamfuzu enda mno. Na ili ya vibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawashe. Nema mushrikina wanaume nema mushrikina wanawashe. Ewa banyo Allahu banabi. Gona musomui na usiwa Allahu na hujuma o. Na walaani wanawadali wa jahannama. Ayo maraja ima imakade. Na Allahu demu nina jeshi la heze mbingu na aruli. Na Allahu kajaratu kamjuzi mwenye hikima. Hakikari huveha. Uke shahidi na mbushuri ya jinjema na mhadhari shaji. Ili uwa nadamu wa amini Allahu na mtume wa hae. Wa mtukuze. Wa mstahi mtume. Wa mtukuze Allahu mtana na jio. Hakika wa waikawa wa hudai wa dai Allahu. Umhono wa Allahu wa hujumwe mihono ya hao. Ni abunza ibanya ya hae, hatuofu unza nafsi ya hae. Ni akamili shaizo ya nika Allahu miadi. Mahimu jowa ni kaziliba zihu uhalisi. Ni mabaki dingoni harumwe mabedu wingwa hambi yao. Umwamana wa hatu neze ahli za hatu zirishuhulisha. Ame njeri tashe maghfira. Wa ambao heze nilimeza hao. Ithito harumwe miyo ya hao. Amba, yendo miya humilikio ni nongo. Yozi ya Allahu ya kaha mwandishia ni madhara. Awe mwandishia ni manfa. Kumbe Allahu, kajara anti hukaneze khadari ya hizo mfanyao. Lali mdawani hukamtume ne mamu'min kwa na hukarore jaze ahli za hao. Lali mdawani hukamtume ne mamu'min kwa na hukarore jayu haheze ahli za hao. Izo zikazi pila maturu harwe miyo ya hanyu. Mbwa ni mwanambi, msungu hakaumu itsoti ndu yangami yao. Ana haina yatu amini Allahu nendume ya hae, bahiri ya daliaima kafiri janda halamno. Numiliki kuwa heze mbingu ne awliwe wa Allah. Yukufiri ya woyanzao, hadhibu woyanzao. Na Allahu, kajara anti hukamu yukufiri ya mwenye rehema. Ika mkwali kihunda huhaheze khani ima mazirenge. Ima bakidi mwani wajohamba. Na mbila ntiri mdungeni. Wanzao wabadiri ya makalima ya Allahu. Amba kamsuri dunga. Yonde namna Allahu ya hamba kablia. Wajohamba kumbe ngamdi husudio. Kumbe weku atahamu ya kati nchashi. Ambiye mabakidi ngoni harumwe mabedui. Ngamnuka hupawa. Mwagabi likamwenza mvuza nkulu halisi. Ngamjuwa na nao hawa jusalimu amri. Abenge, mwetui Allahu ujumnika li ajri njema. Nekambadi ingo jabu mabadi ingo kablia. Ujumadhibu ni andhabu mkadi. Karatila wama jumaye mfumato. Walala wama jumaye ugoboleso. Haula wama jumaye ulomwade kaka jenda harumashe jihadu. Haina utoi Allahu nendume ya hae. Ujumtiyaru mabustani endawa miro huto ni mwio. Na haina ujoba dingo. Ujumadhibu adhabu mkali. Bila shaka Allahu haribu nema mu'minina. Wakuhu baiti na umri. Na hajua izaka ya harumwe miyo ya hao. Hasisakina utulivu hojumao. Na hawaliwi hambuo wa ushinzi wa karibu. Na khanima zinji wa juhu zirenga. Na Allahu kajaranti utukuha harumanshida mwenye hikima. Na Allahu hamnika ni miadi ya winji wa khanima mjuhu zirenga. Abenge hamharakisha nizinu. Na haziyemi hono ya wana adamu itingondeni. Na ilizike aya dadilu wa hema mu'minin. Na dujo mwoko wani harumenzia ya nyongoha. na hanika ni miadi ya nishinzi na khanima nyinwaji ikawa rahaka mtushi na mwazima izi na Allahu wezazi zingi za ilmu ya hahe na Allahu kajaranti ukamshinzi jumahaina rongo ningo wa kufuru wendo wananani wachoga dingo kishiko ajacho kuna mshirika wa wahifadhi wala msaidizi yonde suna namna ya mrendo ya Allah yonde suna namna ya mrendo ya Allah ikawa irumini wakablia wala kuna huhuna mabadili huharumwe suna ya Allah na wundu wa ikawa hazie mihono ya hao hojumani ni mihono ya hao hojumao angomu kabana wa maka baada ya mjangiliani mahunda ushinzi hojumao na Allahu kajaranti kutunda izo mrendao waunda wa ikawa wa kufuru na wa mziani enzia ya hei masjidil haram ni zinyama za hadithi zilo hukunda umahala hazo na ingeti ndo wana ume mamu'minin ndo wana washe mamu'minin matuka huwa juwa ya jumkinishiha mwarwari ya niyobati na hujua wajohu laumuni mjonji ya maka zika hena mna iyo ili Allahu ya pia harumasi rehna za hahe uwe anzao nenge mamu'minina wakawa jitenge rijoa dhibu ya makafiri wa harumao wa adhabu kali wakatika we makafiri wa jaili ya harumemio ya hao hamiyatu ufahari wa mjiwa ono hamiyatu ufahari wa mjiwa ono wakijahilia amenge Allahu hasisitakina utulivu juma ya ndume ya hahe nujuma ya mamu'minin na hawalazimi ishale kalima la takwa na waka wa haki wa nilu haku walistahiki na Allahu kajantu kamjizi wa haina mongo Allahu haswadikisha itabiri ya hendume ya hahe hakweli lazima nga mjohu njia harume alharam ika Allahu wanzu haamani na zitwa zamegaza njine na zasa shiziwa vati na khawufu amengengu juwezo mtohu juwa na hajailia kabla ya uo mbuo wa ushinzi wa karibu wende ya veha yendume ya hahe hauhungofu na dini ya haki ili dhuahiri haushinzi jumaze dini zonti pia na nge kifiyao Allahu ya kendo shahidi Muhammad yendume ya Allah na wawika wawonae uwadziru harumwe makafiri wenzarehema baina hao uwaonu warukuo na usujudi hautahathe fadhila zala wana na Allahu na zaridwa zahahe yaalama ya hao ngiyo harumwe zanyiso zahao he athari ya hum sujudi na yunde alama ya hao harumwe taurat ni alama ya hao harumwe injil jambi uyafusa umme ya wahayo ujisinili ya ujihulisa na nchida juma wa mkono wa hayo hawajabisha hafuraha waonaji ili Allahu ya hezeusi uye makafiri na Allahu anikamiadi wa amini na wafanya amali njema uharumao maghfira na ziliwazi huu.